Элчлэлт 16 дугаар бүлэг. Сумес долоон тэнгэр элчид Явктун Бурхны өөр хилэнгийн долоон аягтайг дэлхий дээр асг гэж чанга дуугаар хэлхийг би сонсов. Эхнийх нь явж аягтайгаа дэлхий дээр асхав. Араатны тэмдэгтээ болон түүний хөрөгт мөргөссөн хүмүүст муухай хортой яр гарав. Хоёр дахь нь аягтайгаа тэнгис тасглаа. Тэнгис нь өгсөн хүний цус мэт болоход түүн доторх амьд юм бүхэн өхөв. Гурав дахь нь аягтайгаа гол мөрөн болон усны ундаргууд дээр асгсанд цус боллоо. Усны тэнгэр элч, "Өө ариун нэгэн минь, та эдгэрийг шүүсэн тул байгаа байсан та зөвд юм. Яагаад гэвэл тэд ариун хүмүүс юм ба шүзүүлэгчдийн цусыг урсгав. Та тэдэнд уулгахаар цус өгсөн. Тэднийг ингэвэл зохино" гэхийг би сонсов. Тахилийн ширээ, "Тийм ээ, төгс хүчит эзэн бурхан минь, таны шүүлт бол үнэн бөгөөд зөвд" гэхийг би сонсов. Дөрөвдгийн аягтайгаа наран дээр асглаа. Хүмүүсийг галаар түүнийг түүнд зөвшөөрчээ. Хүмүүс шатам халуунаар түүнэгдсэн ч эдгээр гамшгуудыг захирах хэрэгтэй бурхны нэрийг доромжиллоо. Тэд түүнд алдрыг өргөе хэмээн гэмссэнгүй. Тав дахь нь аягтайгаа араатны сэнти дээр асгав. Түүний хаанчлал харанхуй болж, тэд өвдсөндөө хилэн хазалж, зовур шархнаасаа болж тэнгэрийн бурхныг доромжилов. Тэд өөрсдийнхөө үйлсэд гэмссэнгүй. Зургаа дахь нь аягтайгаа агуу их Ефрат мөрөн дасгсанд усна ширгэв. Ингэснээр нар мандах зүгээс эрэх хаадад зам бэлтгэгдэх юм. Луны амнаас, араатны амнаас, хуурамч шүцүүлэгчийн амнаас мэлхий шиг гурван бузар сүнс гарахыг би харав. Учир нь тэд бол тэмдгүүдийг үйлдэн төгс хүчит бурхны агуу өдрийн дайнд хамтдан цуглуулахаар бүх дэлхийн хаад дээр гарч очих чөтгөрүүдийн сүнснүүд юм. Харагтун, би хулгайч шиг ирнэ. Сэрүүн байж хувцсаа сахидаг хүн ирэлтэйё. Ис тэгвэл тэр хүн нүцгэн явж ичгүүрийг нь хүмүүс харах вэ? Тэд хаадыг еврейгээр Харамегдон гэдэг газарт цуглуулав. Долоо дахь нь аягтайгаа агаарт асгав. Сүм дотроос сентинес, "Энэ дууслаа" гих чанга дуу гарав. Цагилган галбаж, дуу гарч, аянг бууж, газар асар хүчтэй хөдлөв. Хүнийг дэлхий дээр байхулсноос хойш болж байгаагүй тийм хүчтэй, тийм агуу газар хөдлөлт болов. Агуу хот гурван хэсэг болон хуваагдаж, үндэстнүүдийн хотууд нурав. Агуу их Бабилон бурхны өмнө дурсагдсан учраас, бурхан өөрийн догшин уур хилэнгийн дарсны айлгыг түүнд өгөв. Арал бүр зүгтэж, уулс олдсонгүй. Нэг талант жинтэй асар том мөндрүүд хүмүүсийн дээр тэнгэрээс буухад мөндрийн гамшигаас болж хүмүүс бурхныг доромжилов. Учир нь үүний гамшиг үлэмж агуу байлаа.